Plaça de Nou. Bona tarda, benvinguts al Plaça Nou, al programa de castells a cada dilluns. Si ens esteu sentint en directe, us portem als Castellers de Mollet, un programa que parla de l'actualitat del món casteller i de l'actualitat de la colla de la ciutat, dels Castellers de Mollet, que ja podem desvetllar el que la setmana passada vam mig deixar... Bueno, que no, al final, no. No, al final ho vam explicar. Quan no ho va dir. Bueno, Juan... el Bori. No. Bueno, el Bori va insinuar i el Juan Déu va rematar ja. Desvetllar completament. Jo el que vaig venir, no, el Bori. Passat. No, el Bori. Jo vaig donar una sèrie de pistes i el Juan Déu va caminar. Bueno, al final no podem dir que és un os. Que si están penjats a la plaça de los cuatro cantos, que si están las escaparates de las tiendas, que si no sé qué, no sé cuánto, que si no, no sé si... Que si va sortir el contrapunt, que si no bueno, sé què, clar, finalment... No, que no es pot dir que és un os, clar. No, clar que no. I ara ja es pot dir que és l'os de Mollet, l'os casteller dels 20 anys fins al moll de l'os. Doncs, si de tot això i dels actes, que, de la presentació que es va fer el dijous passat a la Marineta i de... dels primers trets del programa de la nostra diada, en parlarem després a la segona part a les coses de casa, i en el món casteller doncs, parlarem de totes les notícies, l'actualitat del món casteller, que tenim visites des de molt lluny, i doncs, també parlarem de la prèvia del cap de setmana del concurs de Tarragona, del que és l'organització, l'eslògan és l'espectacle casteller més gran del món, que tindrà lloc aquest cap de setmana a Tarragona, i començarem... Jo no estic d'acord, eh? Tu no estàs d'acord en aquest espectacle casteller més gran del món? No. I l'espectacle més gran del món casteller? És l'any, tot l'any. Bueno, aquí tens raó. Tot l'any. Això no ho havia pensat. L'espectacle més gran de casteller de tot el món és durant tot l'any a les places durant tot castelleres. Durant tot l'any a totes les places castelleres. Però no el pots veure sencer, diguéssim. Aquest està com... Bueno. Tampoc t'assegura, els millors castells? No, el concurs. Evidentment que no. Sí. El que sí que t'asseguren els millors castells és les places castelleres de tot l'any. Bueno, tampoc, no sé, per exemple, la final d'un Mundial no t'assegura que sigui el millor partit de futbol del no, món. No, és el mateix. Jo diria que aquí sí que el paral·lelisme està encertat. No, realment és el... No estic d'acord amb els concursos castellers. És el debat de sempre, no? Si el concurs és més una... Una tertúlia, falta una tertúlia d'això. Sí, no? És el que tothom comenta, que el concurs és aquesta rivalitat que no és realment el que hauria de ser els castellers, no? Els castells, vaja. Bueno, per això hi ha colles que no hi van, al cap i a la fi, no? Perquè creuen que aquest colla, model... Una. Bueno, una. Però vull dir que... una tota... de les que hi podria anar, que no sí, hi va. Sí. I moltes altres, segurament sempre hi ha aquest debat. Segurament no crec que totes les colles, i el 100% de castellers, vulguin anar sempre al concurs. Jo diria que sempre hi ha algú... Aquest, no vull dir que hi hagi aquesta mala mort, però sí, segurament el debat aquest en totes les colles de... És cultura o és competició, no? Els castells, de cap i a la fi. És bueno, cultura. Clar, evidentment. Jo també hi estic. És cultura. No és un esport. No, correcte. No és competició. És cultura. Bé, doncs d'això en parlem una miqueta després. Anem a començar a fer la presentació de allò que tant li agrada al Juan de que fem cada setmana. Anem a recordar, com sempre, horaris d'assaig. Horaris d'assaig castellers de Mollet assagem els dimarts de 8 a 10 del vespre i els divendres de 9 a 11 de la nit al centre cívic Lera, carrer Cervantes 1923 o ferrocarril entre 16 i 18. També hi ha les reunions de la Junta, que es fan els dimecres a partir de 7:45, les reunions de tècnica, que és el divendres a partir de 8:00, i les classes de l'Escola de Gralles, que són els divendres a partir de 7:00. Tot això també té lloc al Centre Cívic Lera, al carrer Cervantes, 1923, i podeu contactar amb la colla mitjançant dos telèfons, un fix i un mòbil. Telèfon fix 93 579 41 16. Recordeu que és el telèfon del despatx, amb un contestador automàtic, perquè normalment no hi ha gent per atendre'l si no és que hi ha alguna reunió o alguna activitat en el local. I el telèfon mòbil, el 615 384 482. Aquest sí que sempre hi ha alguna persona que us contestarà. També podeu assabentar-vos de l'actualitat de les informacions de la colla mitjançant internet, per exemple, amb la nostra pàgina web. www.castellers.cat. Castellers de Mollet. Castellersdemollet.cat. Estic aquí una mica a la lluna de València. I una pàgina web que ja té un especial sobre la vintena diada. Sí, d'aquesta mateixa cap de setmana, després de la presentació del dijous passat, com que ja, bueno, anava a dir, com que es va esbatllar dijous passat, però no, m'heu dit que no. Sí. El dijous passat es va fer ja amb tots els ets i uts. Aquí va ser una prèvia. Una prèvia. No, dins de la pàgina web podem trobar bàsicament tres coses. La rifa de la vintena diada, recordem, bueno, segurament una augmentada després, però ja aprofito, Castellers de Mollet, tenim una rifa a partir d'aquesta setmana, gràcies a l'Associació Mollet Comerç, que ens ha donat productes i dins de... Bueno, o sigui, hem fet una rifa amb els quatre últims números de la 11 del 4 de novembre, si no estic equivocat. Les paperetes valen un euro, hi ha dos números, i els pots trobar a qualsevol dels comerços que ajuden a nosaltres, que ens han ajudat, o a qualsevol dels socis i castellers a la colla que n'estan venent per tot Mollet. I a part d'això, també podem trobar totes les activitats de diada, tant les prèvies com les de mateix cap de setmana, i el cartell de diada fet per la Gisela Bonvilar, la nostra castellera. I a part d'això, doncs, tot el que són les informacions, el Twitter, els últims missatges... Això com sempre. Sí, sí. Això com sempre. I si ens voleu adreçar un correu electrònic a la colla, també... info@castellersdemollet.cat. També podeu participar en directe al programa... Si és dilluns, trucant al telèfon de la ràdio, el 93 570 68 66. Perquè si és dissabte sempre diem que no cal que truqueu. Bueno, poden trucar, però no contestarà ningú. I també podeu participar en directe al programa d'avui mitjançant el Facebook i el Twitter. Sí, el Facebook, la nostra és a facebook.com/castellersdemollet i el Twitter amb l'usuari @castellermollet. Ah, que em deies que ja hem arribat als 600 seguidors al Twitter. Sí, hem superat els 600 seguidors ara amb aquesta última setmana. Som ara mateix, espera que la cosa refresca, 604 seguidors. 604. Seguim amb bon ritme. Està bé, està bé. Sí, sí. Doncs podeu participar en directe, per exemple, ja que hem obert un petit debat abans de la presentació, què us sembla a vosaltres... el concurs de Tarragona, si sou partidaris de fer concurs, o sigui, del fet de competir fent castells, o, bueno, doncs, i el que ja li agradi el concurs, doncs també ens podeu fer, jo què sé, porra, qui guanyarà, quins castells es poden veure, doncs tot això ho podeu fer en directe i ho anirem comentant. Es pot arribar a veure hasta un 9 de 9 en folre. 9 de 9 en folre. Això aquí està puntuat i tot, eh? És que està el Juan Del, el tenim aquí repassant la taula de puntuacions. Mira, aquest està bé, perquè la gent que es fa un lío, que mai sap si és 3 de 8 o 8 de 3, aquesta gent... Sí, 9 de 9. Amb el 9 de 9 no et confons. No, el 9 de 9, no sé que acabis comprant el diari al quiosco, no ho veureu. El company nostre, el Garlac, que en el casteller de la colla, diu que Castellers de Mollet, com a minyons, ha decidit no anar al concurs. Correcte. Sí, correcte. Home, caldria veure. Mira, veus, aquesta sí que pot ser la pregunta. Si nosaltres tinguéssim opció anar-hi, què faríem? Anar-hi no. O no anar-hi? Tu què creus, Juan? Jo no. Tu opines que no hi aniríem? No, jo no hi aniria, vaja. No. No, però se suposa que s'hauria de votar entre tots en assemblea o alguna cosa així per decidir. Jo ja vaig anar al concurset, eh? Però perquè vaig anar perquè la colla va decidir anar-hi. El concurset és una altra història, eh? Sí, el concurset no has de pagar per entrar-hi. És un concurs. Sí, perquè hi ha puntuacions, perquè hi ha un sistema de puntuació, però el concurs de Tarragona, una de les queixes és que està en un recinte tancat i que s'ha de pagar una entrada, i que això és anticasteller, totalment. Ai, concurs. Sí, aquí hauríem de dividir si és concurs, que en aquest cas el concursat i el concurs ho són. Sí, encara que sigui gratis, hi ha colles que no anirien, al concurs de Tarragona. Gratis i obert, pot anar qualsevol a veure-ho sense gratis. Pagar. En el concurs de Tarragona és gratis, te'n vas amb una colla i surt gratis, per la patilla. Home, si et donen un entrepà i una samarreta. Parlo del públic. Bueno, és igual, encara estem al capítol introductori de... Bueno, ja només ens queda repassar els horaris de programa, que també podeu sentir el programa tantes vegades com vulgueu mitjançant el podcast que pengem a la nostra web i al Facebook i al Twitter. I el programa, com diem, el podeu sentir en directe a Ràdio Mollet, al 96.3 de l'FM, els dilluns de 8 a 9 del vespre, i la repetició, que és de dissabte, de 11:30 a 12:30. Doncs ara sí que entrem en matèria, parlem de les notícies del món casteller. Tothom pot ser casteller. Tothom té un lloc a la colla. Vine a Castellers de Mollet. Bé, doncs... Comencem amb les notícies del món casteller, i ja que estàvem parlant del concurs, hi ha una gent que estarà el diumenge al concurs que venen de molt lluny. De Mollet del Vallès? No, de més lluny. Més lluny, més lluny. De Catalunya Nord. Més lluny, més lluny. No. De les Amèriques, més lluny, més lluny. Bueno, a veure, no sé si és més lluny que l'Argentina. Venen de Xangai. No, de Xangai no. De Hangzhou. Hangzhou, bueno, d'una colònia tèxtil que hi ha a Xangai. Xangai, exacte, és una colla que es va formar... Aquests sí que sortiran notícies aviat. Bueno, avui, per exemple, sortia la portada de La Vanguardia, que estaven... Imagina't, La Vanguardia, que no té ni idea de castells, imagina't, que normalment el que ha fet és despotricar dels castells, avui treu els xinos de La Vanguardia, a la portada. Sí, sí, sí. Això és que té moltes notícies per donar. Van en la seva línia, Juande, no? O sigui, té collons. Bueno, La Vanguardia, saps? Bé, mantenen una que va matxacar els castellers quan no tenia que matxacar-los sense saber res, i ara treu els xinos en primera portada. Ja, bueno, ja és típic de La Vanguardia. Bueno, ho sento molt, Doncs una delegació d'uns 170 xinesos va venir la setmana passada a... Van venir dos vols diferents. No, venien una sobre l'altra. Són uns quants xinos, Quants? 100? 170. Imagina't la pinya com serà la de la colla vella. Allà ens han quedat més, Sí, hi han quedat uns quants, han vingut tots, no? Allà ens han quedat més. Això que hi ha en aquesta colònia hi viuen unes 1.000 persones. Sí. Bueno, quasi un 20% de la colònia ha vingut. No saps en quants metres quadrats? No, això no m'he documentat tant. Doncs, bueno, el que dèiem, una delegació d'aquesta colla que es va formar arran de la visita que van fer la colla vella a l'Exposició Universal de Xangai, de l'any... va ser 2010. Doncs, arran d'això, els xinesos van muntar una colla dintre del marc d'aquesta fàbrica tèxtil. És que es veu que el Jefasso Suprem és un admirador de la cultura catalana i dels castells li agraden molt, no? I es veu que de les activitats que es poden fer des de gimnàsia, kung fu i bueno, tot aquest tipus d'activitats físiques, ara, a més, es pot fer castells, que és una alternativa més a... i amb una colla dins de la colònia. Aquesta gent, que estan apadrinats per la colla vella, doncs han vingut a visitar Valls i la resta de Catalunya, esclar. I suposo que... com a escaleta, o sigui, estaran tots al concurs. Escaleta, jo em diu, a la pinya, vaja, segurament, no ho sé. Sí. A més, van de vermell, bueno. Van de rosat. Van de rosat, també? Sí, sí. No van, jo, bueno, mira, com la de les Amèriques de Vilafranca, van de verd. Cada padrina un, vinga, fica el seu color. Està bé, home. Doncs el divendres passat a la tarda es va fer una recepció al local de la Colla Vella, on el president de la coordinadora de colles, el Sergi Valdé, va donar la benvinguda als xiquets de Hangzhou en nom del món casteller. Aquesta colla visitarà Catalunya durant els pròxims dies. Estan convidats per la Colla Vella, com deien, s'allotgen també... S'han vingut els dos vols i s'allotgen en dos hotels. Sí. Estan fins al dia 9, d'octubre. Déu-n'hi-do. 770 podien haver vingut amb un vol més, eh? Sí, suposo que sí. Deu ser per seguretat, segurament. Ja, m'ho imagino. Igual que, igual que el president i la primera dama no poden viatjar al mateix avió, doncs igual. Cap de colla president en diferents vols. 85 a cada. Amb Ryanair. Per això hem vingut en dos vols. Doncs en aquesta recepció el president de la coordinadora va remarcar que els castells són una tradició vallenca, catalana, però que al mateix temps pot ser universal. I doncs també va parlar del tema de que són, els castells són patrimoni material de la humanitat i tot això. Aquesta colla, a part de venir a visitar doncs, Catalunya, doncs està fent una sèrie d'actuacions perquè porten des de la setmana passada que van actuant pels voltants de Valls. De Valls, han estat a Salou, a PortAventura també. Collons, als voltants de Valls, de Salou, estan una mica més enretirat, eh? Bueno, estàs retirat per nosaltres, però si vens de Xangai segurament està amb tiro de piedra. Sí, no, si vens de Valls, no. Les distàncies... Si de Valls no en surten. O sigui, a veure, quan han sortit els de Valls a de Valls? O sigui, això no són els voltants. Sortir de Vila-rodona, surten un cop a l'any. Cuidao que actuen a la plaça del Blat, eh? Sí, i tant. Hòstia. Sí, això no ho podíem permetre. Han actuat a la plaça del Blat? O sigui, s'han vengut, els rosats. Bueno, no sé si els rosats o l'Ajuntament de Valls, però els xiquets aquests de... Els rosats. Està clar que allà qui mana són els rosats i els altres. Oh, mare meva, això sí que és veritat que és una notícia. Jo aquí tinc... Nosaltres hem fet un pilar. Ahir a la tarda van actuar a la plaça de l'Oli. A la plaça de l'Oli és aquella on hi ha la... Quan fan... La Firagós. Quan fan Firagós hi ha els productes de formatges i fuets i tot això, les coses de menjar. Jo aquí veig que dijous van actuar a Salou, dissabte al matí al local de la Colla Vella, dissabte a la tarda van actuar... a Salou, diumenge al matí també van actuar a Salou. Vinga, a Salou. Sí, suposo que l'hotel la tindran a Salou. Actuació per turistes xinesos. A l'hotel Calypso, que és on fan les actuacions aquelles a la Colla Vella. Doncs pues ja està. I doncs ahir diumenge a la tarda van actuar a la plaça de l'Oli, conjuntament amb la Colla Vella. Jo he llegit en algun lloc que estava previst que actuessin a la plaça del Blat, sí, juntament sí. Colla Vella i ells. Sí, sí. Que era una... Bueno, sí, que era això que deies, un sacrilegi, quasi. I la Colla Jove, Superman? La Colla Jove, no sé si té res a dir aquí. ¿Dónde hemos caído? ¿Dónde hemos llegado? I, bueno, i el que deien, doncs, la Colla Vella aquest diumenge tindrà 170 parells de mans més per portar la pinya. Al concurs, se suposa que sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Jo del concurs m'agradaria sí. Només afegir un sí, sí. Una pinzellada, que és estava mirant lo de les puntuacions i el 5 de 7 puntua menys que el 7 de 7, vale? Lògic, si és amb una enxaneta, naturalment, suposo. Uh-huh. No parla res d'enxanetes. Però després, si passa als 8, ja puntua més el 5 de 8 que no passa el 7 de 8. Que el 8, sí. Sí, sí. Curiós. I amb el 8 passa el mateix. O sigui, el 8 puntua menys el de 8 que no el de 5. 8 de 8 puntua menys que el 5 de 8. Sí. És... No sé si he vist mai un 8 de... Ni un 8 de 6, vaja. Ni un 8 de 6 no. Ni de 7 de 8. El 7 de... O sigui, hi ha el 9 de 8, ¿vale? Mm. El 9 de 8, que... això és un... Semejante castillo, no? O sigui... És un 3... És un 3 amb una torre a cada rengla. Amb una torre a cadascuna de les rengles, sí. Així com el 5 és un 3 amb una torre amb una de les rengles, és un 3 amb torres a totes les rengles, vaja. Uh-huh. Uh-huh. I amb el 5 de 9... Bueno, 5 de 9 és en folre. Sí, és en folre. 5 de 9 és en folre. No, no, els castells que més puntuen són a partir del 4 de 10 i el 2 de 9, el pilar de 9 amb forra, manilles i puntals, i el 3 de 6, el 3 de 9, sense forra. Cap d'aquests els hem vist mai. No. Ni crec que els veiem diumenge. Jo com a molt he vist un intent de 2 de 9 amb forra, sense manilles, que va fer la Colla Vella amb el concurs, precisament, i va quedar bastant lluny de carregar-se. I el 9 de 8 puntua més també que el 3 de 9 en forra, eh? 9 de 8. Sí, però el 9 de 8 està considerat el primer castell de gamma extra. I el 3 de 9 és un castell de gamma bàsica, diguéssim. No, de gamma bàsica. Gamma bàsica de... Amb el que costen veure'ls aquí a la zona del Vallès. Bueno, estem ja amb el tema concurs. Els xiquets de Xangai es quedaran aquí fins al dia 9. Encara els podem anar a veure a plaça a veure el dia del concurs, si n'hi ha algun que entengui el català o algun traductor el podem entrevistar amb aquesta gent. Què ha fet? Bàsicament castells de 6 i de 7, no? És que m'havia semblat llegir no sé on que havia fet un 4 de 8. Que no sé. Diria que l'havien intentat a Xangai. Ah, vale. Vale. És que m'havia semblat... Al portar-lo cap aquí se'ls ha caigut. M'havia semblat llegir-ho i, hòstia, saps allò que dubtava ara. Vale. Com es fa perquè el telèfon que torni al seu lloc original? Toma. Estava aquí consultant la taula del concurs online. Bueno, on estàvem? On estàvem? Que estem aquí una mica despistats. Sí, avui estem... Concurs. Tractem el tema del concurs, doncs, ja que el Juan de l'ha introduït. Sí, ens queden no cinc no minuts. Tenim la setmana que ve tindrem concurs. Home, la setmana que ve tindrem informació molt, molt, molt extensa, imaginem, sobre el concurs. Si no és que plou i s'ho suspèn. No, la plaça és coberta. La plaça és mig coberta o coberta del tot? Coberta del tot. Coberta del tot. Bueno, les puntuacions és una cosa que podem debatre i inclús podem preguntar-li a la... No, com jo no estic d'acord amb el concurs, no cal que debatrem. Debatem res, però ens podem informar de per què han decidit això, no? I li demanaràs. No sé. La setmana que ve ho sabrem. Entrevistem algú del concurs. Anem a buscar directament, quan estem allà, el president del jurat. Bueno, en tot cas, del concurs ja volia explicar que han començat a sortir aquells vídeos promocionals que surten, que les colles fan just a les envistes de la seva cita amb l'Areno, amb l'Arena Tarraco, ja no sé ni si és Tarraco Arena Plaça. Tarraco Arena Plaça. La TAP. Tarraco Arena Plaça. I que, bueno, interessant és el de Castellers de Vilafranca. El podeu veure a la seva web, un vídeo que, doncs... El resum és que entre tots ho farem tot. Estàs fent propaganda de Vilafranca? No, que es pot, però també podeu veure el de Capgrossos de Mataró, que és un vídeo bastant curiós. Sembla els castells de Poble Sec. Reminiscències romanes. també el podeu veure a la seva pàgina web, el Facebook també està disponible i també a la pàgina web del concurs el destacaven avui, que és que, tal com l'he trobat jo, no? Bastant curiós, francament, és... val la pena. No sé si hi ha més colles que també hagin fet els seus vídeos promocionals. Doncs, segurament si busques... N'hi ha unes quantes, ara mateix no recordo, però n'havia vist. Bueno, suposo que com hi ha 32 colles, si hem de veure 32 vídeos promocionals... Però bueno, segurament deuen haver bastant més d'aquests que hem anomenat. I doncs, alguna cosa més per comentar? Bueno, només comentar és una anècdota. Sí. Tenim un corresponsal al Castells en Tuits, que s'està fent ara mateix a la fàbrica d'Estrella d'Am, el Garlac, el nostre casteller. Però a la fàbrica d'Estrella d'Am, el Garlac? Sí. Ha anat a fer de corresponsal o perquè era la fàbrica d'Estrella d'Am? Bueno, sí, em sembla que ha anat més perquè... A l'antiga fàbrica, al carrer Rosselló? Bueno, entenc que sí que és l'antiga fàbrica. Però llavors no, ha anat a algun concert, llavors. No, hi ha una roda de premsa amb ponència sobre el concurs i també estan fent el Castells en Tuits. Sí. Li he dit que què tal, com anava, i diu, estem per aquí de públic, de moment han fet una xerrada del concurs, molt parlar i poca birra. I això que estan a la fàbrica, però val a dir que són oficines. Antiga fàbrica, la cervesa que hi ha que queda és caducada. Sí. Una cosa que t'agradarà del concurs, que és una cosa que a mi m'he recordat que després teníem, que les colles tindran un temps màxim per iniciar els seus castells. Sí, això sí que fa 2 anys ja era així, també. I no sé si estan en una plaça, en una antiga plaça de Braus, tindrà algun toque com... El canvi de tercio, Tiritín! M'encanta el paso doble. Tiritín! Està bé. Això està bé, veus? Quant durarà llavors el concurs? Si actuen, la majoria actuen en conjunt i a sobre tenen temps, suposo que... No, per fer el 3 de 8 tens 10 minuts. Muntar la pinya, eh? Muntar la pinya, eh? Home, ja. Tira'm un amb intent vàlid. Sí, correcte. Des de que diuen ja fins que sonen gralles, 10 minuts màxim. Correcte. Sí, a part van en crono, eh? Recordo que I compta fins i tot el temps amb un peu desmuntat. O sigui, si desmuntes un peu i et queden 3 minuts... Continua el crono. I et queden 3 minuts, has de tornar a muntar... No es torna a sumar, em sembla. Fa dos anys no recordo, eh? Aquí posen, aquests períodes de temps estan inclosos també el peu desmuntat que poden realitzar les colles en cada cas. Hòstia. És a dir, que els temps marcats són per a la totalitat de la ronda. El rellotge començarà a marcar a partir que el regidor del concurs anunciï a les colles que poden muntar el seu castell i finalitzarà en el moment en què els segons es col·loquin al seu lloc. Ah, així no és que sonin gralles. No. Segons col·locats. Pum, pum, pum, els que toquen. I això parla només de les rondes individuals. Del dissabte. Diguéssim, individuals. No crec que li discuteixin ronda... cap temps a les colles del diumenge. No, a veure, 10 ronda... minuts és el 3 de 8, els altres són més, un quart d'hora, 20 minuts, etcètera. Ja, va, sí, no, clar, la cosa. Un 3 de 7 segur que tenen, vamos, tot el dematí per muntar-lo. 3 de 7 no... També puntua. Ja ho sé. Dic, tot el dematí, no, em refereixo a mida que es van complicant més els castells. Sí, sí, amb el 3 de 7 no tens ni per l'entrada, per això ja, són 30 punts o 40 punts. Ja, ja ho podeu tirar, vinga. La ronda conjunta crec que havia llegit que el temps que tens per tirar amunt el teu castell no ha de ser conjunta, però no simultània. Has de tirar el teu castell abans de que la penúltima colla hagi baixat el seu. O sigui, has carregat al castell. Pues bueno, dius a la penúltima que s'esperin. espera, no acabo de desmuntar-lo. En sobren jutges i àrbitres, ok? No sé, però tots serà una complicació increïble, no? Tots allà amb cronòmetres, gent controlant una... Fa dos anys ja ho vam fer així. I... Bueno, a veure, la veritat és que si una cosa va ser molt àgil. En 4 hores vam 4 o 5 hores va durar el curs. Bé, doncs hem d'acabar a la primera part, posarem una miqueta de música. Avui hem triat una cançó que li agradarà molta part de la colla, perquè ja m'ho havien demanat. Posarem una cançó de xarango que es diu Benvinguts. Benvinguts al llarg viatge. Benvinguts al llarg viatge. I ell desplega l'equipatge i entre antics vestits de clown treu un barret vell. No, que avui no s'omple de diners, que avui s'omple d'aigua. Circ predilecte, tarambanes, il·lustres, somiadors, hi ha colors i colors. Hi ha un circ que se'n va i es queda com un príncep curiós. Jo pensava que era la vida més bella. Hi ha un circ que s'estella de l'autèntica por, la cautela i l'error. Hi ha un circ que es mor, s'estella, se'n va i es queda. Tenim el riure a favor, cada rialla del món. Que avança, no tinguis por, que avui una plaça s'omple de festa entre les llums, la mateixa que m'ha vist créixer, llàgrimes als ulls. Hey! Hi ha un circ mossega i amb les dents desvetlla la son i cada dia s'adorm com si aquell dia fos el darrer. Hi ha un circ al carrer, som viatge i som germans. Hi ha un circ que dibuixa somiadors caminant per la corda fluixa. Hi ha un circ tresor que respira flaire de vida. Tenim el riure a favor, cada rialla del món. Que avança, no tinguis por, que avui una plaça s'omple de festa entre les llums, la mateixa que m'ha vist créixer.